بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوكي ونتري تانو موزي وجماد الآخرة mwaka 1442 katika darsa ya risala ahkamul hayawanat ma yajuzu akluhu wa ma la yajuzu tulifikia alqa'idatu thaniyata ashara qa'ida ya 12 na biidhnillahi ta'ala ndio tutakwenda nayo mpaka mwisho wa risala insha Allah ta'ala. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. قال كل الحشرات محرم أكلها إلا ما استثني بالنص. ودود وأين يوتي نحرام كولا ودود وأين يوتي نحرام كولا اسمكوا والي أمباو imekuja nas kusema kuwa ni halali. Liannaha mustakhbatha wa tataghadha 'ala al-awsakh wan-najasat wal-qadhurat ghaliban. Kwa sababu asli ya wadudu ni mustakhbatha, kitu ambacho mtu akikiona ni khabith, ni uchafu na si kizuri. Kadhalika chakula chao ni uchafu na najasat, mizoga, uchafu ndio wanachokula. Chukulia mabuu, mabuu waishi kwa kula mizoga na uchafu na kitu kilichooza, nzi, mbu, vidudu vidudu kama hivi, kwamba mwiko, viroboto, tunini, kunguni. Mtu waweza kula kunguni? Hebu muue tu nusu kidole chako, harufu mbaya, mustakhbath. Na pia wala vitu vichafu. Wa yustathna minha aljarad bin nas, katika hivi vidudu anaeliwa ni nzige kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. وما لا يتغذى على النجاسات والقاذورات كذلك wale ambao hawali uchafu. Kama kwa mfano kuna wale wadudu wanaotokea wakati wa mvua waitwaje, kumakumba, ma kumbi kumbi, sio watu hula wale, hawali qadhurat, wale asili yao ni asili yao ni tunani kama chungu vile, kama chungu wale watu hula, sio wakati wa mvua. Kuna baadhi ya nchi yasio huuzwa wakaliwa, na hawali uchafu, na utokee wakati wa mvua tu ndio umeambao ndio kwa sababu yeye kuliwa. Qala Shinqiti rahimahullah ta'ala fi adwa' al-bayan. Al-Imam Shinqiti rahimahullah, Muhammad al-Amin Shinqiti rahimahullah, katika kitabu chake Adwa'ul Bayan fi tafsir al-Qur'an bil-Qur'an asema: wa hadhihi khaba'ith la yakadu tab'un salimun yastasi'uha fadlan an an yastatibaha. Na ni uchafu au wadudu ni uchafu, takriban mtu kumiza hawezi, wacha kupenda kula. Kule kumiza mtu waweza kushindwa kummiza yule mdudu, wacha kusema sasa amemweka ni chakula chake. Mtu ameweka lunch hivi mrundu wa mbu, atia masala pale juu na chumvi ala mbu, inawezekana? Insan ma yakul mithla hadhihi. Wacha kuwa afikiria kula, kumiza, aweza kumiza vitu kama hivi? Hawezi. Ama mtu kachukua kunguni, kajaziwa kibakuli cha kunguni, aweza kula? Kumiza, hawezi kumiza. Wacha kuwa mtu aseme mashaallah leo twala kunguni leo, ama viroboto vimechukuliwa kwa mbwa ama kuku, viroboto vile kisha vikakusanywa vingi, akaambiwa pia kijiko kimoja takula. Hakuna mtu yala vitu kama hivi khabitha, hata bitabia asli ya mwanadamu hawezi kula hizo vitu. Wa min amthilati hadhihi alhasharat allati la yajuzu akluha, mfano wa hivi vidudu ambavyo haijuzu kula, adhubabu, nzi, walbaudhu, mbu, wasarasiru, na komba mwiko, wadudu, na mabu, walbarghuthu, na viroboto, walkhunfusau, na utu limtaja jana, mkumbuka bitoli, waghairuha, na wengineo wengi ambao mwajua, وين جيتو. القاعدة الثالثة عشر، ما تولد من الحيوانات بين مأكول وغير مأكول فهو حرام الأكل. نيما يوتي أنا يزاليو بين حيواني وويلي موجة أليو وموجة هليبي هو يبيع أتكوني حرام وباندي وحرام أتشيندا صويا yule ambaye ni haramu kama ni babake ama ni mamake ndio atasababisha yeye kuwa ni haramu kumla. Wadhalika kalbaghli, kwa mfano bighali, miul, nyumbu ambaye huzaliwa baina alhimari alinsi walkhail, huyu azaliwa baina ya punda na farasi. Na niliwaambia huwa baba nani? Baba mpunda, mama huwa mfarasi. Sijasikia aks, lakini najua huwa baba mpunda, mama huwa ni farasi. Kwa yule punda humkusanya pamoja na farasi akampanda, kisha akazaliwa nyumbu ambaye ndio albighali, na huyu ana uvumilivu zaidi kuliko upande wa punda na upande, yani amechukua sifa za farasi kidogo na sifa za punda, kwa ufanya kazi zaidi, humtumia katika kufanya kazi upando pia. إن الله سبحانه وتعالى من تاجك سورة النحل، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وكذلك السمع المتولد بين الذئب والضبع. السمع نمياما أم بيوزلي وبين يا فيسي نبين يا مبوميتو. وكموانا أنا صفة مبوميتو نصفة فيسي، wana manyoya mingi hapa katikati kwenye mgongo wake, apendeza hivi kimono, kini hatari sana. Sasa huyu pia ni haramu kumla. Kwa sababu gani? Kwa sababu mmoja katika wazazi wake ni haramu kumla, ambaye nani? Adhib. Pamoja na kuwa fisi ni halali kumla, na hili tulizungumzia huko nyuma. Alqa'idatu rabi'atu ashar, أسباب تحريم بعض الحيوانات كما قال ابن تيمية رحمه الله. سباب أمبازو زمبلكي باذي ونيامك وحرام نيني مونا واتوا سيجيليتو كم بيجا سيمبا باتن زوري ملي سيو چوي وملي كونيني باذي حيواني تميانبيو أني حرام كوالا نمينجيني أني حلالي. شيخ الإسلام أتوا باذي سباب زاويزا كواني سباب والله أعلم. Zaweza kuwa kuna sababu nyingine. Ya kwanza, imma alquwatu sabuiya, zile nguvu za uvamizi, wale wanyama vamizi kama vile simba, kama vile chui, kama vile simba marara, wale zile nguvu za uvamizi zile. Allati takunu fi nafsi alhayawan, hizi nguvu wa katika nafsi ya yule mnyama. Fa akluha yurithu akhlaquha fi nnas, mara nyingine kula nyama kama zile zamrithisha mtu kuwa na akhlaq kama za yule mnyama, tabia kama za yule mnyama. Hii yawezekana kuwa hikma, kwa turithu akhlaqaha fi nnas, yaweza kuwa sababu ya kumrithisha mtu zile tabia ambazo anazo. Kama una mtu amekuwa muovu, kumbe kazi yake kula paka na kama paka paka hivi, mara simba, mara vituko vituko, yawezekana. Ama maziwa yake yaweza kumwathiri mtu mpaka kawa mfano wa wale. Kwa hiyo tukakatazwa kula. Wa imma khubthu mat'amiha kaman ya'kulu al-jiyafi min at-tayri wa ghayri. Na imma kwa sababu ya kile kinacholiwa na ule mnyama ni kichafu. Kuna wanyama hawaishi isipokuwa katika kula vitu ambavyo ni haramu kula, kama nyoka, yule stork tulomtaja, yule ndege. Kazi yake yeye kuvamia nyoka tu. Yaani yule nyoka kimuona yotafuta pa kwenda. Hana bao yani, kimpata iwaliwa tu yeye. Kazi yake ni kula nyoka. Sio kama yule akaharamishwa kwa sababu hiyo. Nguruwe Allah Subhanahu wa ta'ala amemharamisha ala uchafu. Aweza kutoa kinyesi chake akakila hapo hapo. Mchafu sana yule. Na pia ana tabia chafu za udayuth, na ndio maana muona kufaru wanaokula umnyama wanadiatha. Yaani madayuth hawajali kile kinachofanywa kwa binti zao wala wake zao, wala tu kawaida tu waishi. Mtu atembea na mkeo yuko wazi kila mahali, hata habariana. Wala hana ghera. Sababu ya kula wanyama kama hao. Au li annaha fi nafsiha mustakhbathatun kal hasharat, au awe yule mnyama kwa nafsi yake mwenyewe ni kitu ambacho mustakhbatha, mtu akikiona ona ni uchafu, kama vile wadudu hao, nzi, kunguni, viroboto na vinginevyo. Alqa'idatu alkhamisata ashara, yajuzu aklu alhayawanat almuharrama fi hali alittirari 'inda alkhawfi min alhalak. Yajuzu kula hayawani ambaye ni haramu kumla katika hali ya ittirar, unapolazimika kumla ikiwa mtu ahofia kuangamia na kufa na hakuna isipokuwa hicho kilichoharamishwa. Fayakulu minha biqadri ma ya'manu ma'ahu min almaut, atakula kiasi ambacho atakaa salama kutokana na mauti. Sikula faman itturra ghayra baghin wala 'adin, kwa usifanye kupita mipaka. Bas sasa nataka kufa, unguruwe atanitambua, tamla wote. Kula kiasi ambacho kitakufanya wewe usife, usipite mipaka, ukala mpaka wateuka. Wala kiasi ambacho kitakupa wewe nguvu usife. Ili muhimu sana lieleweke. Haimaanishi kwa hakuna maji isipokuwa pombe, basi piga wewe mpaka uwe uelewe wazungumza nini. Watembea huku wanguka anguka. Kiasi kile ambacho kitakuondolea ile kiu itakayokuua. Bas. Kwa hiyo lazima hapa mtu achunge ile mipaka. Qala Ibn Taymiyyah, sema wala yazidu ala dhalika, asizidishe zaidi ya kile ambacho akihitajia. Qala Ibn Taymiyyah wa ibahatuha lilmuttar لأن مصلحة بقاء النفس مقدمة على دفع هذه المفسدة. إباحة للمضطر لأن مصلحة بقاء إلى مصلحة نوبتكان دنياك كتك كبكية نفس. مصلحة نوبتكان كتك كبكية نفس لمزيد زيد كلك مفسدة نوبتكان كتك نين كتك متقول كلا مباشو لحرام. إذا كبيما مصلحة يكون كان هاي مصلحة مكوبة يكتنغوليزو. Naelewa kanafikiri. Na kadhalika kufa ile nafsi ni jambo baya. Si jambo zuri. Kwa mtu aogopea ile nafsi sije ikafanya nini? Ikapotea. Na kuna maslaha kubakia kwake. Ndio maana ikatangulizwa kuwa aweza kula ambacho ni cha haram katika hali kama hii. Wallahu a'lam. Hadha mu'dham ma yata'allaqu bil qawa'id al muta'alliqati bi ahkam al hayawanat wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Kifupi kuna mambo mingi yanafungamana hayawani, lakini hizi kawaid ukizifahamu kiasi fulani zitakusukuma uwe waelewa kipi kilichokuwa halali kwako kula na kipi ambacho ni haram. Kwa hizi kaida sasa utapima. Sasa usianze kuandika orodha ndefu ya wanyama na uje yafaa na uje yafaa na uje. Wewe chukua hizi kawaid uziweke katika yule mnyama ambaye waulizia, inshallah utapata jawabu lako. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.